Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 kwietnia, jest 6. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. 5 ofiar śmiertelnych, uszkodzone dachy i setki interwencji strażaków to bilans wichur nad Polską. Po wybuchu gazu w bloku w Tychach nadzór budowlany oceni stan budynku. Mieszkania musiało opuścić ponad 20 osób. Izraelski atak na konwój humanitarny w centrum strefy Gazy. Zginęło w nim 5 osób, w tym Polak. Ponad 670 razy interweniowali w całym kraju strażacy w związku z silnym wiatrem i ulewami. Najczęściej w Małopolsce, poinformował rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Najwięcej tego typu zdarzeń odnotowano w województwie małopolskim, bo to jest ponad 320 interwencji, głównie na Podhalu, czyli mówimy to o powiecie tarczańskim i nowotarskim. W samym powiecie tarczańskim to jest blisko 100 interwencji, tam również były informacje o uszkodzonych budynkach mieszkalnych i gospodarczych, czyli wiatr był na tyle silny, że uszkadzał właśnie te budynki, ale też łamał drzewa i to było największe zagrożenie. Niestety bilans tych wichur to jest 5 osób, które straciły życie. Do 2 śmiertelnych wypadków doszło w Zakopanem. Drzewo spadło na samochód, w którym była 23-letnia kobieta. Nie udało się jej uratować. Od uderzenia konarem zginął też 9-letni chłopiec, który wychodził z rodzicami z jednego z kościołów w Zakopanem. Po południu do wypadku doszło w parku Jordana w Rabce Zdroju. Tam drzewo przygniotło 6-letniego chłopczyka i dwie kobiety w wieku 44 i 69 lat. Młodsza to matka 6-latka. Wszyscy zginęli. Śledztwo w sprawie wypadków prowadzi policja pod nadzorem prokuratury. 7 osób, w tym 2 dzieci, zostało rannych w wyniku wybuchu gazu w bloku w Tychach. Wszyscy trafili do szpitala. Dzieci do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, mówi rzecznik szpitala Wojciech Gomułka. To rodzeństwo w wieku 8 i 4 lat. Dzieciom udzielono pierwszej niezbędnej pomocy, przebadano je. Są w stanie ogólnym dobrym, pozostaną jednak w szpitalu przez pewien czas na obserwacji. Do wybuchu w Tychach doszło wczoraj rano na parterze 7-piętrowego bloku. Strażacy ewakuowali ponad 20 osób. Mieszkania musieli opuścić też lokatorzy sąsiednich klatek. Miasto zapewniło dla nich schronienie w ośrodku interwencji kryzysowej. Po południu rozpoczęły się oględziny miejsca z udziałem prokuratora i biegłych. 33 nowe terapie na nowej liście leków refundowanych. 7 dotyczy chorób onkologicznych, 26 chorób nieonkologicznych, w tym 8 chorób rzadkich. A wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski mówi, że jest kilka leków stosowanych w schorzeniach ginekologicznych. Tutaj mamy program w leczeniu raka szyjki macicy. Badania pokazują, że jest bardzo skuteczny, bardzo istotnie wydłuża czas do nawrotu, czas przeżycia i będzie stosowany w pierwszej linii. Nowe programy lekowe dotyczą też m.in. terapii w zakresie onkologii, kardiologii oraz chorób rzadkich. Organizacja humanitarna World Central Kitchen tragedią nazywa doniesienia o izraelskim uderzeniu na jej konwój humanitarny w środkowej strefie Gazy. Według informacji palestyńskich w ataku zginęło 5 osób, w tym Polak. W mediach społecznościowych publikowane są zdjęcia paszportów ofiar. Izraelska armia nie odniosła się do tego zdarzenia. World Central Kitchen to pozarządowa organizacja non-profit zajmująca się dostarczaniem posiłków osobom poszkodowanym w wyniku wojen i klęsk żywiołowych. 40 tysięcy ludzi i 64 tysiące jaj. W poniedziałek wielkanocny w Białym Domu odbyło się tradycyjne święto toczenia jajek dla najmłodszych. Ta tradycja wielkanocna ma już blisko 150 lat. Uroczystości oficjalnie rozpoczęła pierwsza dama Jill Biden, która zapowiedziała krótkie wystąpienie Joe Bidena. Now it is my honor to please welcome my husband, the President of the United States, Joe Biden. Wielkanoc przypomina nam o mocy, nadziei i odnowy, poświęcenia i zmartwychwstania, powiedział prezydent Joe Biden, witając tysiące gości w Białym Domu. Od lat 70. XIX wieku dzieci uczestniczą w odwiecznym amerykańskim zwyczaju przesuwania drewnianymi łyżkami kolorowych jajek na twardo po południowym trawniku Białego Domu. To tradycja, która przetrwała intensywną polaryzację polityczną i globalne konflikty, a nawet liczne wojny światowej pandemie. Tegoroczna zabawa obejmowała ponadto strefę aktywności w specjalnie przygotowanej tam szkole, kącik czytelniczy, wycieczkę na farmę czy dzień zdjęciowy ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski. Był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś więcej chmur i zdecydowanie chłodniej. Miejscami popada deszcz. A temperatura maksymalna od 11 do 15 stopni, chłodniej nad morzem około 9. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. W Sudetach porywy wiatru do 100 km na godzinę, a w Tatrach do 110. Wybory samorządowe 2024.

Musimy iść w tych wyborach, zagłosować za dobrym samorządem, ponieważ samorząd ma także swoje barwy. Samorząd może zrobić wiele dobrych rzeczy dla kobiet i wiele złych rzeczy dla kobiet. W tej sprawie nie ma trzeciej drogi. Potrzebujemy silnej lewicy w silnym samorządzie. Bądź zawsze tam, gdzie twoje miejsce. Lewica. Lista numer 4. Materiał Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica. Lewica to są usługi publiczne, to są świadczenia publiczne. Lewica to dobry żłobek, dobry szpital, dobra szkoła. Lewica to dobra praca. Lewica to dobry transport, to dobre mieszkanie. Lewica wreszcie to dobra, godna starość. Bądź zawsze tam, gdzie twoje miejsce. Lewica. Lista numer 4. Wybory samorządowe 2024. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Osiemnaście minut po szóstej. Zapraszamy do trójki. Tak jest, proszę nie regulować odbiorników, wszystko się zgadza. Robert Grzędowski, dzień dobry, poranne, zapraszamy do trójki od dziś między szóstą a dziewiątą. No, jeszcze w tym tygodniu zaczynamy kilka minut później, ale wiadomo, wybory. Nie będę tu może w pełni obiektywny, ale dobrym wyborem o tej porze wydaje się spędzanie czasu z trójką. A dlaczego, zapytają państwo? A choćby dlatego, że będzie nam dziś do śmiechu. Co państwa najbardziej bawi? Teraz spokój i cisza najbardziej mnie bawi. Szkoła, no nauczycieli. Czasem takie sytuacje, że no chce się po prostu wyjść z tej szkoły i tyle. Te wszystkie obietnice z kiełbasy wyborczej całej, która z góry wiadomo, że jest nierealna do zrealizowania w wielu kwestiach, a mimo to ludzie to kupują. No, co prawda żarty się skończyły, prima aprilis za nami, ale o śmiechu porozmawiać warto i pewnie trochę się pośmiać. Tego się spodziewam. Wrócimy dziś w porannej audycji do wydarzeń wczorajszych, do 62. urodzin trójki. Jestem pod wrażeniem, cieszę się, że jestem w trójce po raz pierwszy w życiu. Bardzo nam się koncert podobał. Wróciła stara trójka, jestem wzruszona. Powiemy dziś także o pomyśle Donalda Trumpa, który został sprzedawcą Biblii. All Americans need a Bible in their home and I have. Wszyscy Amerykanie potrzebują w domu Biblii. Ja sam mam ich wiele. To moja ulubiona książka. Kupcie wydane przeze mnie Biblię. Musimy sprawić, aby Ameryka znów się modliła. Make America pray again. Make America pray again. Hasło dobre, przyznaję, a szczegóły w porannym zapraszamy do trójki jeszcze przed siódmą. Ale czas spędzamy razem do dziewiątej. Stanisław Perzyna, Paweł Turski, Michał Jakubik i Robert Grzędowski. Zapraszamy. Are you feeling me all your life, or only for the next 5 days? Make believe, kerosene, for flowing through the next 5 days. See the light, fall asleep. Only for the next 5 days, honestly. Follow me to the sea. Only for the next 5 days, promise me. And if it's ever green, it's really clean, we'll take it for the next 5 days. It's all we need to make it through the next 5 days. See the light, fall asleep. Only for the next 5 days, honestly. Follow me to the sea. Only for the next 5 days. Promise me. Dwadzieścia trzy minuty po godzinie 6, 2 kwietnia, wtorek. Zaczynamy nową ramówkę trójki, ale skoro mamy drugi dzień kwietnia, no to po prostu trzeba o tym powiedzieć, bo to data, która bardzo mocno wryła się w pamięć, myślę, kilku pokoleń Polaków. W 2005 roku właśnie 2 kwietnia zmarł papież Jan Paweł II, który właśnie na stolicy Piotrowej zasiadał od 16 października 1978 roku, czyli no, był trzecim pod względem, w historii pod względem długości pontyfikatu. Ale myślę, że nie długość tego pontyfikatu, a jego wpływ także na losy świata, w tym przypadku najważniejsza, i także wpływ na świadomość o tych co najmniej kilku, jak mówiłem, pokoleń Polaków. Rok 2005, ten 2 kwietnia, rzecz na którą i wydarzenie, na które już od co najmniej kilku dni cała Polska czekała. 19 lat temu właśnie to do mnie dotarło. Nie chcę się wierzyć, że to już tyle czasu. Zmarł Jan Paweł II i połączyło to wydarzenie Polaków. Jak mało które. Proszę sobie przypomnieć tamte wydarzenia, gdy kibice z nienawidzonych drużyn trzymali się za ręce, gdy wszyscy razem żegnali Ojca Świętego. No, szkoda, że tylko takie wydarzenia aż tak bardzo nas wszystkich w Polsce łączą. Ale może właśnie warto dlatego także o nich wspominać.

reklamy. Jest 6:30. Serwis Trójki w skrócie i Krzysztof Zyblewski. Ponad 670 razy interweniowali na terenie całego kraju strażacy w związku z wichurami. Najwięcej interwencji, 320, było w województwie małopolskim, głównie w powiatach tatrzańskim i nowotarskim. Największe zagrożenie stanowiły drzewa łamane przez porywisty wiatr. W wyniku uderzeń konarów na Podhalu zginęło 5 osób. Karol Kieszkowski ze Straży Pożarnej apeluje, żeby zawsze przed wyjściem z domu sprawdzać prognozę pogody. Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, jeżeli planujemy wycieczkę czy podróż gdzieś nawet do pracy czy do szkoły, szczególnie w nadchodzących dniach również ta pogoda ma się psuć. To sprawdźmy prognozę dla naszego regionu i zachowajmy szczególną ostrożność. Tutaj apelujemy do wszystkich. Przypominamy, natura jest silna i nieobliczalna. Może powodować bardzo dużo uszkodzeń, bardzo dużo niebezpiecznych sytuacji. Także dziś wiatr może być dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. W 412 gminach o stanowisko wójta, burmistrza i prezydenta miasta ubiega się jeden kandydat. Oznacza to, że w tych miejscach będzie przeprowadzony plebiscyt. Wyborcy dostaną kartę do głosowania, a przy nazwisku kandydata będą dwie kratki. Tak lub nie, należy postawić znak X w jednej z nich, aby głos był ważny, informuje Krajowe Biuro Wyborcze. Jeśli kandydat otrzyma więcej niż połowę głosów, to zostaje automatycznie wybrany. Jeśli nie, stanowisko obsadza Rada Gminy. Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę. Kolejny test rakietowy Korei Północnej. Rakieta balistyczna średniego zasięgu przeleciała około 600 km i spadła do morza poza japońską strefą ekonomiczną. Poinformował o tym Korea Południowa i Japonia. Japoński premier potępił za test Koreę Północną. Fumio Kishida podkreślił, że takie działania naruszają pokój i stabilność w regionie. Korea Północna poprzedni test nowego pocisku hipersonicznego średniego zasięgu przeprowadziła kilka tygodni temu. Pełny serwis Trójki o 7:00. Do 7:28 minut to czas na sport. Mateusz Warianka, dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. Legia Warszawa pokonała na wyjeździe 3-1 Górnika Zabrze w ostatnim niedzielnym meczu 26. kolejki. Dzięki zwycięstwu wojskowi wskoczyli na 5. miejsce w tabeli. Wydaje mi się, że dobrze graliśmy mądrze. Nie presowaliśmy głupio. Staliśmy troszkę w drugiej strefie. Czekaliśmy na podania do boku, wtedy przechwytaliśmy je i wydaje mi się, że dobry mecz zagraliśmy przede wszystkim dobrze w obronie i mądrze. Próbowaliśmy rozgrywać, wiedzieliśmy, że Górnik mocno nie pracuje i szukaliśmy gdzieś tych dziur, żeby można było zagrać. No i przez to wiadomo, były straty, ale najważniejsze, że od razu ustawialiśmy się i czyściliśmy to. Wyjaśniał bramkarz Legii Dominik Chładun. Nie zasłużyliśmy na zwycięstwo, uważa trener Górnika Jan Urban. To nie było spotkanie Górnika Zabrze, po którym byśmy mogli mówić, kurczę, tyle sytuacji, żeśmy zmarnowali i szkoda i tak dalej. Wydaje mi się, że Legia była lepszym zespołem. Straciliśmy bramki, które no, zwykle nie tracimy. Nie pamiętam, kiedy ostatnio straciliśmy 3 bramki u siebie. Wcześniej Widzew Łódź pokonał 3-1 Koronę Kielce. W pozostałych spotkaniach padły remisy. W meczu Puszczynie Połomice z Radomiakiem Radom było 1-1, a w starciu Stali Mielec z Lechem Poznań bez bramek. Dziś jeszcze dokończenie 26. kolejki. Warta Poznań zagra z Zagłębiem Lubin. Teraz tenis. Magdalinet zagra w trzeciej rundzie turnieju WTA w Charleston. Polka pokonała w dwóch setach Chorwatkę Petrę Martić 6-3 i 6-4. W kolejnej rundzie zagra z Ukrainką Dajaną Jastrzębską. W koszykarskiej ekstraklasie derby Pomorza Zachodniego dla Spójni Stargard. Białobrodowi pokonali w Szczecinie Kinga 103-101. Do rozstrzygnięcia meczu potrzebna była dogrywka. Dla Spójni to pierwsze w historii zwycięstwo nad rywalem z Zamiedzy. Kapitan Karol Gruszecki uważa, że jego drużyna wygrała zasłużenie. Myślę, że naprawdę dobry mecz w naszym wykonaniu. 40 minut nie wystarczyło, ale w tej dogrywce pokazaliśmy charakter. Udało się wygrać na bardzo ciężkim terenie u mistrza Polski, także ważne zwycięstwo dla naszych kibiców, ważne zwycięstwo dla... Jeśli chodzi o play-offy, bardzo się cieszymy. Wszyscy wiedzą, ile nasi kibice, ile ten klub czekał na wygraną ze Szczecinem. Fajnie, że to się w końcu udało. Myślę, że to jest super sprawa. Kibice pewnie i cały klub długo nie zaśnie, także oby więcej takich spotkań. W innych meczach za Stal Zielona Góra przegrał 73-78 z Arką Gdynia, a Śląsk Wrocław pokonał po dogrywce Stal Ostrów Wielkopolski 103-95. Sport. Spodziewajmy się dziś zachmurzenia umiarkowanego i dużego, miejscami opadów deszczu. W górach to może być deszcz ze śniegiem, a wysoko w Tatrach śnieg. Lokalnie możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 11 stopni do 15 stopni Celsjusza, a chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, bo tam około 9. Uwaga na porywy wiatru, w Sudetach do 120, w Tatrach do 100 km na godzinę. Do tego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia o silnych i intensywnych opadach deszczu dla województw opolskiego i małopolskiego, a także dodatkowo o silnym wietrze dla województwa podkarpackiego. meteo.imgw.pl to jest strona z taką mapą pogodową i tam także bardzo klarownie wyjaśnione wszystkie ostrzeżenia. Jeśli nie są Państwo pewni, czy jest dziś u Was bezpiecznie, proszę sprawdzić. Dwie minuty pozostały do godziny 7. Przegląd prasy i portali internetowych to nasz punkt. Zapraszamy do trójki porannym na ten moment i zaczynamy od Gazety Wyborczej, która pisze: tysiące listonoszy do zwolnienia. Poczta Polska walczy o życie. To rozmowa z byłym prezesem Poczty Polskiej Przemysławem Sypniewskim, a chodzi o to, że związkowcy zaczną dziś protestować przeciwko idącym w tysiące osób zwolnieniom na Poczcie Polskiej. O pracę stracić mają między innymi właśnie listonosze. Rozmowa jest długa, wiele kwestii jest w niej poruszonych. Ja zwrócę uwagę na jedną, na wypowiedź właśnie pana Przemysława Sypniewskiego. Generalny strajk na Poczcie Polskiej, jeśli objąłby cały kraj i wszystkie struktury spółki, jest w stanie sparaliżować wymiar obrotu gospodarczego, sądy, a także wywołać niepokój społeczny w Polsce. Myślę, że dopiero wówczas poczta zostanie dostrzeżona. No i pytanie, czy takie dość groźnie brzmiące słowa rzeczywiście mają potwierdzenie, czy mogłyby mieć potwierdzenie w rzeczywistości, bo z drugiej strony mówi się wiele o tym, że to znaczenie Poczty Polskiej poza takimi kwestiami urzędowymi i formalnymi w dobie przeróżnych innych możliwości przesyłania paczek czy listów czy wiadomości po prostu maleje. Być może odpowiedzi znajdą Państwo w Gazecie Wyborczej. Na polskieradio24.pl, bo przechodzimy na ten portal Polskiego Radia, o tym, że przez Grecję przechodzi fala upałów, a zdaniem ekspertów winien jest pył z nad Sahary. W Atenach temperatury około 30 stopni. No, niecałe. Na południu Peloponezu to już jest 30 stopni i według ekspertów to warunki bardziej zbliżone do majowych niż kwietniowych w Grecji. Gęste chmury pustynnego pyłu pokryły greckie niebo, zwłaszcza nad stolicą i Salonikami. Z tego powodu opóźnionych było także kilka lotów, a grecki Związek Greckich Pulmonologów zaleca, by osoby z chorobami płuc unikały ćwiczeń na świeżym powietrzu. A więc gorące saharyjskie powietrze to z pyłem jest dość niebezpieczne i podnosi temperaturę w Grecji. Drobiny piasku pokonują nieraz tysiące kilometrów, zawierają śladowe ilości radioaktywnych izotopów, ale spokojnie, one nie są groźne dla ludzi ani środowiska, a są to po prostu pozostałości po próbach atomowych przeprowadzonych przez Francję w Algierii ponad 60 lat temu. No i oczywiście także do Polski przychodzi, czy przynosi, dociera także pył saharyjski. W niedzielę obserwowaliśmy apogeum tego napływu. Było to widoczne przez zmętnienie atmosfery, ale ta strefa odsunęła się już od naszego kraju, a także w zasadzie nie ma o czym mówić. A dziennik Gazeta Prawna przedstawia wyniki badań sondażowych i wynika z nich, że 54,2% Polaków nie popiera zakazu obowiązkowych prac domowych. Przeciwnego zdania jest niecałe 41%. Około 5% Polaków nie wie lub trudno powiedzieć. O, taką wskazuje odpowiedź. Podczas pytania zapytano Polaków, czy są zwolennikami proponowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zlikwidowania od kwietnia prac domowych. A takie pytanie, ponieważ badanie przeprowadzano jeszcze w marcu, a przecież już od wczoraj formalnie, a pewnie od jutra w praktyce w szkołach zgodnie z nowymi przepisami nie będzie prac domowych. W klasach 1-3 będą tylko te usprawniające motorykę małą, a w klasach 4-8 nie będą obowiązkowe, ewentualnie będą, ale zamiast oceny uczeń ma otrzymać informację, co zrobił dobrze, a co wymaga poprawy. Temat znów wraca po raz kolejny, temat tych prac domowych, no ale już wszystko w zasadzie jest jasne. Od 1 kwietnia zmiany w kwestii prac domowych nie popieradę, jak wynika z badań przeprowadzonych m.in. na zlecenie dziennika Gazety Prawnej, nie popieranych przez większość Polaków. Now, when you're gone, I forget to wash the dishes after lunch. No, we don't talk, but I can't forget the words you like so much. I just ignore almost all late phone calls from the persons we both know. When it's cold, I think of our holidays in Rome. We'll be right back. Tomasz Makowiecki, Holidays in Rome w Trójce, 14 minut do godziny 7. Uzupełniam, bo pomyślałem, że to nie była pełna informacja. Ten artykuł z Dziennika Gazety Prawnej, bo zadeklarowanymi zwolennikami decyzji Ministerstwa Edukacji o usunięciu prac domowych są najmłodsi ankietowani, ponad 2/3 badanych, a na drugim biegunie są 60-latkowie. Niemal 70% z nich jest przeciwnego zdania. No i to nam daje już pewnie pełny obraz sytuacji tej, w której 54% badanych jest przeciwko zmianom wprowadzanym przez ministerstwo. Drodzy Państwo, za chwilę w Trójce wrócimy do wczorajszych pięknych wydarzeń. Wczoraj świętowaliśmy 62. urodziny Trójki i naprawdę działo się sporo przy Myśliwieckiej. Wczoraj też, i przyznaję się do tego, to moje niedopatrzenie, w porannej audycji między 8 a 11 nie mieliśmy włączonego telefonu. A dostałem informację od Państwa drogą mailową w tej sytuacji, że byli chętni do tego, by złożyć Trójce życzenia urodzinowe. Jeśli jeszcze są, jeśli jeszcze się nie obrazili, to zapraszam do tego teraz. 2-2 i 7 trójek. 63. Rok już leci. 63. Trójka świętowała wczoraj urodziny. Urodziny być może nie świętowane jakoś tak bardzo, bardzo hucznie, no bo nie okrągłe, ale za to bardzo miło i w doborowym towarzystwie i były wczoraj koncerty. Ja byłem na dwóch i bardzo mi się podobały, ale rzadko bywam na koncertach, więc być może nie jestem w tym przypadku, no, takim dobrym papierkiem lakmusowym. Nie jestem dobrym wyznacznikiem tego, czy te koncerty były udane. Jeśli państwo nie byli, być może wysłuchali tylko w części albo w ogóle nie mieli okazji wysłuchać, na pewno będą powtórki tych koncertów, a nieco z tej atmosfery może zdradzić materiał przygotowany przez Michała Kowarskiego. No chciałbym dobrze wypaść, nie tylko dlatego, żeby ludzie potem mówili, że ale dobry, tylko to jest dla mnie szczególne miejsce i szczególny dzień, bo urodziny trójki, pamiętam parę urodzin trójki, które tutaj spędzałem właśnie w tym studiu, ale trochę w innej roli, czasami jako widz, czasami jako zapowiadający, a dzisiaj mam tę frajdę, że wystąpię tutaj jako występujący, także chciałbym dobrze wypaść i postaram się dobrze wypaść. Dzień dobry. Właściwie jak tutaj się pojawiłem pierwszy raz 20, a może już 30 lat temu, przedstawiono mnie Arthur Andersen, także nie dziwią mnie pomyłki. Ważne, że inicjały się zgadzają. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, ja sobie uświadomiłem sobie, że ja przez 24 lata tutaj w tym miejscu wyspecjalizowałem się w informowaniu ludzi o tym, ile jest minut po 13. Dlatego skorzystam z tej okazji, bo nie byłem pewien, czy jeszcze taka okazja się nadarzy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 7 minut po godzinie 13. Głos cioci w gablocie, Joanna Kołacz-Towska. Moja mama miała 8 rodzeństwa, więc kiedy się wszyscy zjechali, małżonkowie, dzieci, to było szaleństwo, więc wszyscy razem tańczyliśmy i u mnie kobiety w mojej rodzinie tańczą tyłem. To jest taki sekret, tańczą tyłem. To znaczy, to wygląda tak, że z przodu jest normalnie kobieta, sobie stoi, a tył jest rozszalały. Tam się z tyłu dzieje cała historia. Baba na psy, ten świat cały psu na budę. Absolutnie nie żałujemy, że poświęciliśmy właśnie dzisiaj ten drugi dzień świąt o 13:00. Gdzieś tam zawaliliśmy odwiedziny naszych gości, bo to naprawdę było udany występ. Dziękuję serdecznie. No jak widać, rozweseleni, rozzadowoleni. Nic ująć, nic nie możemy jeszcze dojść do siebie. Byłem pod wrażeniem jego dowcipów, uważności, spostrzegawczości. Humorystycznie łączy w te piosenki. Po prostu jestem pod wrażeniem. Cieszę się, że jestem w trójce po raz pierwszy w życiu. Bardzo nam się koncert podobał. Wróciła stara trójka, jestem wzruszona. Czego pan życzy słuchaczom tej nowej trójki? Żeby im było tak, jak nam zawsze było w trójce i przy trójce. To znaczy, ja pamiętam doskonale, jakie mi emocje zawsze towarzyszyły, kiedy pojawiałem się na antenie tej trójki i jakie emocje towarzyszyły, kiedy się ze słuchaczami spotykało, bo zawsze się odbierało to tak, że to jest ważny dla nich program. I tego życzę trójce, żeby była ważnym programem dla swoich słuchaczy, a słuchaczom, żeby to był dla nich ważny program. Taki emocjonalny stosunek, jak to zawsze było w przypadku trójki. Życzył Arthur Andrus. Tell me the words I've forgotten. What we were fighting for. Staring right into the darkness through an empty open door. Can't put back what's been broken. Can't change the moment. We went too far. We're pulling apart for no reason. We're pulling a trigger in a useless war. Come back and go into the black. What are we fighting for? What are we fighting for? I was supposed to protect you, no matter what's to come. Somehow forgot when they told me we hurt the one.